En we zijn weer terug live vanuit het Kiaal Stadion en Heerenveen. Wat ga je nu nog krijgen van ons? Nou, tot aan 11 uur zijn we bij je met een gevuld programma. Onder andere The Dark Raver, DJ Luna komt er nog aan. En we gaan nu nog een half uur luisteren naar Lady Dana. Live vanaf de Main Stage op INT Radio. Vier vrijheid, vier feest. Daar zijn we mee bezig tot aan 11 uur vanavond. Hou hem zeker aan. Dit is INT Radio. Idea. Natuurlijk nog steeds naar IDT Radio. Legstrijks vanuit Liberation, Tial Stadion, Heerenveen. Ik heb net nog even telefonisch contact gehad met Johan Gieden. Die was van plan om naar de studio te komen, maar die moest wegens... Dat valt niet mee om te praten natuurlijk. Wegens familieomstandigheden toch snel naar huis. En ik moet in ieder geval zeggen dat hij het prima naar zijn zin gehad heeft. En dat hij het binnenkort goed gaat maken met ons. Dus nou, daar zijn we wel blij mee natuurlijk. Je luistert nu nog steeds naar de sounds van DJ Dana. Live vanuit het Tial Stadion Heerenveen. Wat we vieren Liberation. Vrijheid en feest. Dat doen we natuurlijk hier bij IDT Radio. Tot aan 11 uur een bijzondere programmering. Met zometeen nog de Dark Raver in the house. En DJ Luna, dus hou hem zeker aan. Ook de Dark Raver krijgen we nog in de studio dadelijk. Die gaat nog even vervelend doen, zoals we hem kennen. En daarna proberen we ook nog in de studio te krijgen. En Luna hebben we net gehoord. Hou aan op IDT. Tot aan 11 uur is dit Liberation. TNT Radio. Naar IDT Radio, rechtstreeks vanaf het Tialf Stadion in Heerenveen. Naar Liberation, vier vrijheid, vier feest. Zometeen over een kleine, nou pak een beet, 10 minuten gaan we luisteren naar DJ Luna op het main stage hier zo. Maar eerst nog een stukje Miss Dana op IDT Radio Liberation. We'll be right back. IDT Radio, het dancestation van Nederland. Live vanuit het Tiaf Stadion in Heerenveen. Liberation, wij vieren vrijheid, wij vieren feest. En je luistert naar Miss Dana on the Wheels of Steel. Zometeen, pak een beetje, in kleine 10 minuten. DJ Luna hier zo, live on main stage. En we hopen ook Lady Dana nog in de studio te krijgen om een interviewtje mee te doen, zometeen. Hou me aan op IDT tot aan 11 uur nog, The Dark Raver en Luna. Dus hou hem zeker aan. We gaan er even uit voor de reclame. En dan zijn we bij je terug. Tot zo.